ku musik burën tuk spoq buh undëstën Kristi xançtët orxu dolon ayın nijignin in şatro unodur artıç uğruk xarusluq anoqçi in bolodukhui beylik burxni tululgo burxni tululgo amjilta beylul kin tolt tingrin ilçut gazırt buğla mahbaçta burxın tesni isrik tolani talbırt be burxni hissin mubal tuni hissin zül Үндістің олын үндір дабылға Чичрих хэсэн цээз мэд болно Сүлчин үдір артыж бэн Агуулан лу Бурхны үгэнд ядагна Бурхны махбад тодрох болгонд Дайсэн сүрих болно Мөхөл ихэнд байх болон Бурхны гар сүрих болно Агуулан луны сүрлий Батылға хүмүүсін түрлүүшлөөс харагдан Энэ бол дайсны ялагдийн шиш Энэ бол тулан орж тулалдан гэсэн үг Чичрих хэсэн цээз мэд болно Сүлчин үдір артыж бэн Агуулан лу Бурхны үгэнд ядагна Бурхны махбад тодрох болгонд Дайсэн сүрих болно Хэдди мүхүл ихэнд байх болон Бурхны гар сүрих болно Агуулан луны сүрлий Батылға хүмүүсін түрлүүшлөөс харагдан Энэ бол дайсны ялагдийн шиш Энэ бол тулан орж тулалдан гэсэн үг тулалдан